Middernacht, de late avond, met Frans van der Drift. En ik zeg welkom bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Fijn dat we weer een uurtje samen zijn. En zoals je weet draaien we mooie muziek. En bij de muziekkeuze voor vandaag heb ik gekozen voor een thema. Het thema is hart. Of in het Engels heart, net zoals je wilt. En zo begonnen we de show dan ook vandaag met dit prachtige nummer van Cock Robin. When Your Heart Is Weak. Verder in ons radiomagazine ook drie onderwerpen. Ooit gehoord van Jamara? Het is een aanpak om kinderen alsnog opnieuw of beter te leren rekenen. We hebben een onderwerp over een bedrijf dat zich bezighoudt met inventariseren, verkeerskundig inspecteren en het leveren en plaatsen van alle wegmeubilair, straatmeubilair en wegmarkering in Nederland. En Stichting Leren Lezen is deze maand voor VMBO-leerlingen van het Life College een weddenschap gestart.

never let go till we're gone. Love was when I loved you, one true time I hold you. In my life will always go Wat was het een aangrijpende film. Een film over de Titanic. Uit 1997. Deze prachtige klanken van Celine Dion en het heet My Heart Will Go On. En daarvoor hoorde je Shaken Stevens. Die had het over Give Me Your Heart Tonight. Yamara is een rekenaanpak om kinderen alsnog opnieuw of beter te leren rekenen. Kinderen die op school vastlopen met rekenen hebben aan deze methode heel veel. Daar waar het op school misgaat, pakt Yamara dit aan. Een bijdrage van Mariska de Vries. Ik ga praten met Henrike Spoelman. Zij is van Tourmalijn Kindercoaching. Ik ga het hebben met haar over de opleiding Yamara Rekencoach die zij gedaan heeft. Wat is dat precies voor opleiding? Ja, de Yamara Rekencoachopleiding is eigenlijk een opleiding om kinderen het rekenen te leren uiteraard. Kinderen die op school niet goed meekomen, die achterblijven, achter gaan lopen. Ook kinderen met dyscalculie, die het rekenen niet kunnen oppakken. Dat is net zoiets als dyslexie, maar dan voor rekenen. Ja, dan voor rekenen, ja. Dat klopt. Ja. Daar is deze speciale methode voor ontwikkeld door Will Missot. Die heeft echt de methode ontwikkeld. En het is gewoon een hele fijne methode voor kinderen die... het is geen talige methode, het is heel veel voelen, zien en doen. En daardoor is het en ook gewoon echt alleen maar bezig zijn met de basis. En je merkt gewoon, je ziet bij kinderen dat het gewoon heel goed werkt, zeg maar. Kinderen die heel veel moeite hebben met... op school leren rekenen, die kunnen met deze methode het vaak heel goed oppakken. Ja, dan is het zonde om je kind daarvoor van school te halen naar het speciaal onderwijs te doen. Alleen maar omdat het kind niet goed kan rekenen, dan is dit een hele goede aanvulling. En de normale leerkracht die meer dan 20 kinderen in de klas heeft geen tijd om zoveel specialistische aandacht aan dat kind te besteden. Natuurlijk. Nee, en het is ook een hele andere aanpak eigenlijk dan op het op school aanpakken. Op school hebben ze natuurlijk een vaste methode, een methodiek met werkboeken en... de werkboeken moeten ook steeds leuker zijn. Dus er komen steeds meer plaatjes. Het wordt ook steeds taliger eigenlijk het rekenen aangeboden. Ja. En heel veel kinderen hebben daar moeite mee. Die hebben dat talige niet zo goed. Maar doordat het rekenen ook steeds taliger wordt gemaakt, wordt het rekenen ook moeilijker. Ja. Dus vanuit de Yamara Rekencoach wordt eigenlijk dat talige sowieso al weggehaald. Wordt het echt toegespitst op het kind. En ben je echt bezig met, belangrijk is gewoon de basisgetallenbegrip, de getallenstructuur. En dat het fundament heel belangrijk is. Gewoon en ga je dan ook met allerlei voorwerpjes aan de slag van, nou dit zijn er 4 en dat zijn er 6. Je doet ze samen en dan ga je tellen. Je werkt eigenlijk vooral met de handen van de kinderen, want die hebben ze altijd bij zich. En je begint bij het fundament van 1 tot en met 10. Dat moet er gewoon heel goed in zitten. En dat is op je vingers tellen dan? Ja, maar wel op een andere manier dan ze het op school leren. Want je moet wel een vaste volgorde hebben. Hmm. Het is ook heel belangrijk dat je de getalstructuur, zeg maar, dat je echt aan de linkerkant begint met 0. En naar rechts een soort getallenlijn. Verder. Ja. En je hebt ook kinderen die gaan, die beginnen rechts en die gaan dan weer terug, zeg maar. Dus en dat soort dingen, ja, dan gaat het eigenlijk al fout met rekenen. Ja. Als je dat al niet goed in je systeem hebt zitten, ja, dan gaat het ook. Dan... Van klein naar groot maken ze van groot naar klein van en dan raken ze helemaal in de war. Ja. Ja, kinderen die beginnen dan aan de rechterkant met 0 tellen en zo terug naar 10. Maar dat, ja, dan kom je in de knoop met aftrekken en met optellen, zeg maar. Ja, precies. Heeft dat ook te maken met de nationaliteit van het kind? Want in andere landen lezen ze soms ook van de ene naar de andere kant. Wij lezen natuurlijk van links naar rechts. En dat is dan voor je gevoel oplopend. Ja, dat kan er wel mee te maken hebben. Maar het heeft vooral ook te maken met de twee hersenhelften. Hoe die met elkaar in verbinding zijn. En hoe die ook... In hoeverre die eigenlijk ook al ontwikkeld zijn, dat een kind klaar is voor rekenen. Ik neem aan dat je al een aantal kinderen op deze manier geholpen hebt. Hoe reageren de leerkrachten? Heb je daar ook contact mee? Ja, ik ben net klaar met de opleiding. Begin deze maand. Ik ben wel nu 2 trajecten gestart. En ik heb wel al nu al terug van 1 leerkracht inderdaad. Die zei, nou, je ziet wel gewoon echt de vooruitgang al. Dat toch inderdaad, ja, je zag bij dat kind ook dat hij gewoon dat fundament gewoon nog niet goed in zich had en geautomatiseerd had. En daar ben ik nu heel erg mee aan de slag gegaan. En dan zie je toch al van, hey, doordat dat nu heel goed in het systeem zit, pakken ze de moeilijkere sommen ook makkelijk op. Ja. Dan loopt het allemaal wat soepeler en is de leerkracht ook blij. En dan kunnen ze uiteindelijk gewoon wel weer meegaan in de leerlijn van de klas waar ze in zitten. Ja. En dat is de bedoeling? Ja. Okay. Je wilt toch altijd het kind verder helpen. Hè? Dat is toch mijn missie. Ja. Als mensen hier meer informatie over willen voor hun kind, ze kunnen op de website kijken, neem ik aan? Ja, en de informatie staat op kindercoaching.net. En ik heb daar apart coaching en bijles... Aparte kopjes. Ja, aparte kopjes. Dus daar kunnen ze alles op teruglezen. Ja. En ze kunnen altijd even bellen of mailen naar me voor meer informatie. Ja. Het is duidelijk. Dankjewel, Henrike Spoelman van Tourmaline Kindercoaching. Dankjewel. La maison a l'air plus grande, surtout la chambre, où ne reste rien de toi. Que ton parfum, je découvre en ton absence un vide immense en voyant s'ouvrir les roses du jardin. Je vis près du téléphone, mais quand il sonne, c'est jamais le coup de fil que j'espérais. Tu m'oublies et moi je chante, mais si je chante, c'est seulement pour me retenir de pleurer. Mon cœur te dit je t'aime, il ne sait dire que ça. Je ne veux pas te perdre, j'ai trop besoin de toi. Mon cœur te dit je t'aime, il est perdu sans toi. Mon cœur te crie je t'aime. À chaque fois qu'il bat, c'est surtout lorsque je rentre que tu me manques. Il faut dire que chaque soir tu m'attendais. Et malgré ma solitude, par habitude, hier encore je t'ai fait chauffer du café. Je dois perdre un peu la tête dans ma défaite. Je t'invente et je ne sais plus. J'en suis, à nouveau tes yeux m'éclairent, j'ai ta lumière en couleur sur des photos, tu me souris. Mon cœur te dit je t'aime, il ne sait dire que ça. Je ne veux pas te perdre, j'ai trop besoin de toi. Mon cœur te dit je t'aime, il est perdu sans toi. Mon cœur te crie je t'aime, à chaque fois qu'il bat. Mon cœur te dit je t'aime, il ne sait dire que ça. Voor de Franstalige opname vandaag in de late avond doken we even in het grijze verleden van Frédéric François. Hij zong Mijn hart vertelt je dat ik van je hou. Mon cœur te dit je t'aime op zijn Frans. Well, I don't know how and I don't know why. But when something's living where you can't see die, you feel like laughing but you start to cry. I don't know how and I don't know why. Well, I don't have many and I don't have much. In fact, I don't have any, but I got enough. 'Cause I know those eyes and I know that touch. I don't have many and I don't have much. Oh, darling, my heart's on fire. Oh, darling, my heart's on fire. Oh, darling, my heart's on fire for you. Well, I don't know where and I don't know when, but I know we'll be lovers again. See you someday before the end. Don't know where and I don't know when. But oh, darling, my heart's on fire. Oh, darling, my heart's on fire. Oh, darling, my heart's on fire. You know those love songs break your heart, heart. You know those love songs break your heart, heart. You know those love songs break your heart, heart. Darling, my heart's on fire. Oh, darling, my heart's on fire. Oh, darling, my heart's on fire. Oh, darling, my heart's on fire. Oh, darling, my heart's on fire. Oh, darling, my heart's on fire for you. For you all. In heel Zuid-Holland, de late avond met Frans van der Drift. What's the sense in sharing one and only life, ending up just another lost and lonely wife? You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. You'll get the babies but you won't have your man. While he's busy loving every woman that he can. En ook deze opname past natuurlijk prima in het thema wat ik vandaag koos bij de muziekkeuze. Heart, daar hadden we het over. Nou, Young Hearts Run Free. En dat was dan even een mooie plaat van Gladys Knight and the Pips. En daarvoor hoorde je Passenger. En die zong Hearts on Fire. Verkeerskundig adviesbureau Via van Dalen staat voor inventariseren, verkeerskundig inspecteren en het leveren en plaatsen van alle wegmeubilair, straatmeubilair en wegmarkering in Nederland. Het bureau hecht grote waarde aan maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Met het oog op duurzaamheid wist Via van Dalen BV een aantal belangrijke certificaten te behalen. Je hoort Herman de Bruin in gesprek. Wij praten met Erwin van Dalen en André van Nieuwenhuizen over Via van Dalen. Een verkeerskundig adviesbureau, dat heet Via van Dalen. En er komt de naam van Erwin tevoorschijn. Dus jij bent ermee begonnen, Erwin? Ja, ik ben 17 jaar geleden begonnen met het bedrijf. En ben begonnen met het leveren en plaatsen van verkeersborden. Oh. Heel praktisch. Heel praktisch, ik ben alleen begonnen. En nu, 17 jaar later, zijn we met 21 mensen. En zijn we uitgegroeid eigenlijk naar een verkeerskundig adviesbureau. Ja. Die ook heel sterk inzet op de digitalisering van de buitenruimte. Dus het digitaal in kaart brengen van objecten in de buitenruimte. Dat vertegenwoordigt een waarde, dat vertegenwoordigt een afschrijving en een juridische draagkracht. En dat toetsen we en daar geven we advies over. Nee, wat gebeurt daar dan mee? Je zegt het zo mooi. Nou, dat is... Neem een verkeersbord die hangt buiten en wij toetsen, moest dat bord er wel hangen? Of beter, of nog erger, ontbreekt er een bord die nodig zou zijn? Ja, of, ik ken ook gemeentes die hebben heel veel borden weggehaald. Ja. Ja, ik bedenk me ineens fietspaaltjes. Ja, dat van zijn die, van de paaltjes onze, die, ja dat, daar doen wij heel veel werk in. Ja. Ik zeg ook altijd, we hebben eigenlijk voor, nou denk wel een stuk of 15 à 20 gemeenten hebben wij fietspadpaaltjes weggehaald. Ja, he, dus die waren nogal gevaarlijk, hè? We gaan eerst kijken van wat kan er weg? Mm-hmm. Want alles wat je weghaalt, hoef je ook niet, ja, daar val je ook niet tegen aan. Nee, dan hoef je ook niet te onderhouden. Nee, hoef je ook niet te onderhouden. En daar komt meestal een eerste lijstje uit. En daarna gaan we kijken van de palen die toch moeten blijven staan. Omdat anders auto's misbruik maken van... De verkeersveiligheid is natuurlijk het leidende ding daarin. Ja, precies. Alleen soms is het middel erger dan de kwaal. Hebben we een wildgroei in borden in Nederland? Jullie doen meestal op lokaal niveau natuurlijk, gemeentes en zo. Nou, je ziet dat er in het verkeerskundeland, wat in de jaren 80, en toen gingen we duurzaam veilig inrichten. En dan krijg je weer een andere inrichtings norm en ook... En ook andere bebording komt daarbij. Ja. En dan in de tussentijd krijgt de wethouder een keer een klacht. Hè, van, nou, het is hier toch wel gevaarlijk. Gaat en dan weer een paar borden bij plaatsen. We moeten daar toch een waarschuwingsbord bij plaatsen. Ja, van de overstekende kindjes. Ja. En we hebben daar nog een sloot. En daar steken de eentjes over. Nou, dat moet er ook even bij. Ja. En op een gegeven moment moet je eigenlijk, als je dat en zo 30 jaar lang laat voortsudderen... Dan moet je eigenlijk eens even goed kijken van wat heb ik nou eigenlijk echt nodig. Ja, precies. Want dan is er een woud aan borden ontstaan. Ja, en dan zie je door de bomen het bos niet meer. Nou, maar precies, is die vergelijking te blijven. Ik zeg ook altijd, hoe minder borden, hoe beter het bord wat nodig is. Ook de attentie pakt. Ja. Want je rijdt ergens langs en op een gegeven moment zie je zoveel borden. Nou, ik heb nou geen idee wat nou de bedoeling was. Nee, ik ben er in ieder geval heel uit doorheen gereden. Ja, ik zie wel zo'n foto langskomen en denk, nou, dat is wel heel veel woud aan borden. Ja. En daar zijn wij echt gespecialiseerd in. Ja. Een mooie taak om dat te doen en kennelijk ook, denk ik ook, heel belangrijk, want het levert alleen maar verkeersveiligheid op. Ja, zeker, ik denk dat wij, wat André zegt, de hoogste verkeersborddichtheid in de wereld hebben. Ja. En ook de hoogste reflectieklasses die wij overal voor gebruiken. Ja. Dus men vindt het allemaal wel heel belangrijk, verkeersborden. Ja. En dat is op zich ook goed. Alleen, ja, als wij met een onderzoek bezig zijn, komt toch vaak wel uit dat we iets van 15% van alle verkeersborden kunnen weghalen. Ja, ja. Dus dan praat je toch over honderden borden, zelfs in een niet hele grote stad al. Ja, ja, dus het is echt wel interessant. Die borden die kun je weghalen en die hoef je nooit meer te onderhouden. Die hoef je niet te onderhouden. En het wordt ook overzichtelijker daardoor voor de weggebruiker. Ja. Ja, ja. Dat is ook belangrijk natuurlijk. Een mooie taak om dat te doen. Via van Dalen, het verkeerskundig adviesbureau. André van Nieuwenhuizen en Erwin van Dalen spraken erover. Jullie hebben vast nog een website waar mensen, gemeentes misschien wat meer kunnen weten, of een Facebookpagina. www.viavandalen.nl En www.ergis.nl. Dan kom je overal terecht. Dan komt men overal terecht, ja. Ik wens jullie veel succes met het verkeer en alles wat erbij komt. En dank voor het gesprek. Dank u wel. Dank u. Known for long, my heart belongs to only you. You are the song within my soul, a melody that can't grow old. I've known for long, my heart. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. she couldn't wait another day for the captain of the heart. As the day came up, she made a start. She stopped waiting another day for the captain of the heart. Too long ago, too long apart, she couldn't wait another day for the captain of the heart. In 1985 verscheen deze opname van de formatie Dubler, The Captain of Your Heart. En daarvoor gingen we even naar de jaren 60. We kwamen terecht bij de zanger Bobby Vinton. Wat had hij toen? Veel succes. My Heart Belongs to Only You. Hij heeft natuurlijk heel veel singlesuccessen gehad, maar dit was er een die er duidelijk uitsprong. Het beklom vele hitparades, Chris Rea en I Can Hear Your Heartbeat. Op 1 november jongstleden daagde acteur Lennart Timmermans leerlingen van het VMBO van het Life College uit om het komend half jaar zoveel mogelijk boeken te gaan lezen. Lennart gaf niet alleen het startsein voor de weddenschap, hij zal de komende maanden ook de rol van coach op zich nemen. Op 30 april wordt gekeken welke school het meest heeft gelezen. De weddenschap is een initiatief van Stichting Leren Lezen en heeft als doel om leerlingen van VMBO-scholen op een leuke manier uit te dagen meer te lezen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat wie regelmatig leest een betere taalvaardigheid krijgt. Goed kunnen lezen is een basisvaardigheid in ons geletterde samenleving en het draagt bij aan succes op school. Een bijdrage van Mariska de Vries. Het Lentis Live College doet mee met de weddenschap. En wat dat is, dat ga ik vragen aan Eva Kuipers. Zij is van de PR en communicatie van het Lentis Live College. Welkom. Dankjewel. De weddenschap is woensdag 1 november van start gegaan. Jullie doen als school mee aan deze landelijke actie. Maar wat is het precies voor actie? Ja, de weddenschap is een actie geïnitieerd door de Stichting Leren Lezen. En is bedoeld om leerlingen van VMBO-scholen op een leuke manier bezig te laten zijn of te stimuleren om meer te gaan lezen. En de actie houdt in dat wij zijn uitgedaagd als school om zoveel mogelijk boeken te gaan lezen met elkaar in een half jaar tijd. En hoe wordt dat geturfd? Hoe wordt dat geteld? Ik heb begrepen dat leerlingen dan naar een website kunnen gaan waarop ze alle boeken die ze hebben gelezen kunnen registreren. En dan moeten ze dat wel eerlijk doen natuurlijk. Hè? Ze moeten het wel uitgelezen hebben tot de laatste bladzijde. Precies. Want hoe staat het op het VMBO met het lezen? Wordt er veel gelezen of niet? Nou, eigenlijk natuurlijk altijd te weinig, zeggen wij. Ik kan natuurlijk niet namens alle leerlingen van alle VMBO's praten. Maar wij merken dat als wij als school veel aandacht besteden aan het lezen. En wij zeggen sowieso elke dag een kwartier lezen. Dat helpt al enorm om je taalvaardigheid een boost te geven. Ja, want dat is heel belangrijk. Hè? Dat heb je ook nodig voor andere vakken. Niet alleen voor je Nederlands. Maar als je lappen tekst moet lezen voor andere vakken, is het ook heel belangrijk dat je wel vlot en goed kunt lezen en goed in je op kunt nemen wat er staat natuurlijk. Zeker weten. Ja, we leven in een informatiemaatschappij. In een hele geletterde samenleving. En daarom is het eigenlijk heel belangrijk dat leerlingen veel oefenen met lezen en leeskilometers maken. Ja, dat is dus niet je WhatsAppjes lezen. Want dat is vaak ook slecht Nederlands. Maar echt wat langere teksten lezen. Want kranten, daar hebben veel mensen ook niet meer tegenwoordig. Tijdschriften worden ook weinig gelezen. Er wordt heel veel op het internet gelezen natuurlijk, maar dat zijn vaak maar korte stukjes. Hè? Korte stukjes, ja. En de leeskilometers kan je ook maken met een leuk boek. Dat kan je ook als persoon heel erg verrijken om een leuk boek te lezen. Ja, en is het dan ook nog handig om wat tips te geven wat nou leuke boeken zijn voor die leeftijdscategorie? Want als mensen weinig lezen, weten ze ook niet echt wat ze nou echt een leuk boek vinden. Dus het is ook lastig om te kiezen natuurlijk. Nou, daar begeleiden wij leerlingen ook wel mee. Want wij hebben in het Life College ook een vestiging van de Bibliotheek Schiedam in de school. En wij stimuleren leerlingen om gewoon ook echt met hun mentor naar de bibliotheek te gaan om boeken uit te kiezen die zij ook echt heel erg leuk vinden. En daar worden ze gewoon heel erg goed in begeleid. Jullie hebben ook een iemand die dat begeleidt bij jullie. Die heeft ook de opening gedaan, begreep ik. Wie is dat? Nou, mijn collega Maarten Westerberg, docent Nederlands in het VMBO, die heeft samen met zijn klas acteur Lennart Timmermans ontvangen op school. En hij is acteur in Spangas. En hij heeft de aftrap ook gegeven bij ons op school. En gaat ook de leerlingen als een soort coach het komende half jaar begeleiden. Om ook echt het onderwerp onder de aandacht te houden. En de actie levend te houden in de school. Zodat die leerlingen elke keer weer even een berichtje van hem krijgen. En denken, oké, ik moet weer even weer verder gaan met mijn boek. Na een half jaar, wat gebeurt er dan als het project wordt afgesloten? Dan worden alle boeken geteld, neem ik aan. Het is een soort wedstrijd. Dus wie het meeste boeken, welke school het meeste boeken heeft gelezen, wint, neem ik aan. Ja. Dat klopt. En wat is de prijs? Nou, de prijs is geloof ik een trofee. En een weddenschapstrofee. Maar daarnaast zijn er nog meer prijzen te winnen. Zoals een dagje Drievliet of een iPad zelfs. Of een bioscoopbon. En dat is voor de leerling die het meest gelezen heeft, neem ik aan. Degene die eruit springt. Precies, ja. En dan wordt wel even gecontroleerd of die ze echt gelezen heeft, hè, die boeken. Ik denk het wel. En stripboeken, vallen die er ook onder? Dat zou ik niet weten. Ik denk, ergens denk ik, een boek is een boek. En we mogen ook elk boek in zijn waarde laten. En ik weet niet of de boeken ook nog gewogen worden op waarde van hoeveel boeken je dan gelezen zou moeten hebben. Maar ik ga ervan uit dat onze leerlingen wel in staat zijn om ook hele leuke leesboeken te lezen. Ja, want die zijn er genoeg. En het hoeft niet de zware literatuur te zijn die je soms voor je lijst voor Nederlands moet lezen. Maar gewoon spannende boeken, leuke boeken. Er zijn er genoeg. Je hoeft niet 3 pillen van Harry Mulisch te lezen om de weddenschap te kunnen halen. Precies. Lees je zelf veel? Ja, zeker. Ja, ook lid van de bibliotheek of niet? Ja, ook. Maar alle docenten van Life College zijn automatisch lid van de Bibliotheek Schiedam. Oké, dat is inbegrepen bij jullie. Wat een goede constructie. Ja. Ja. Ja. En de leerlingen, zijn die ook automatisch lid of moeten die wel een lidmaatschap betalen? Zijn allemaal automatisch lid, ja. Dat is helemaal mooi. Dan ook weer een kleine stimulans dat het geen geld kost natuurlijk om boeken te lenen. Ja, laagdrempeligheid. Goed, we gaan het afwachten welke school gaat winnen. En wanneer is precies de slotdatum van het project? Volgens mij is de slotdatum op 30 april. Eind april in ieder geval, na de winter. Als het weer beter weer wordt en mensen weer meer naar buiten willen, wordt er misschien weer meer gelezen. Dus dit is wel de juiste tijd natuurlijk. Ja. Oké. Ik dank je heel hartelijk en ik hoop dat het veel mensen stimuleert om wat mooie boeken te lezen. Ik sprak over de weddenschap met Eva Kuipers. Zij doet de PR en de communicatie bij het Lentis Life College. Dankjewel. Dankjewel. Je weer rennen door de hal. Je hebt me wel gezien, maar dat doet er eventjes niet toe. Zie ik je weer huilen als je valt. Ik heb het wel gezien, maar je slikt je tranen in. Zie ik je weer kijken om je heen, zit nu eventjes alleen. En de juf die laat me binnen. Jouw licht schijnt op mijn hart, mijn ogen staan wijd open. Want er valt niets meer te hopen dan alles wat nu is. Jouw licht schijnt op mijn hart, keihard op mijn hart. Je kijkt al niet meer om als ik nog zwaai. Je hebt het wel gezien, maar dat doet er eventjes niet toe. En dan zie ik je weer lachen om een grap. Ik heb het wel gezien en ik slik mijn tranen in. Zie ik je weer kijken om je heen, zit nu eventjes alleen. En de juf die laat me binnen. Als ik nu door je ogen kijk, dan is de wereld macht zo groot. Ik hoor je zingen en je danst, en daarna wil je op mijn schoot. Jouw licht schijnt op mijn hart, mijn ogen staan wijd open. Want er valt niets meer te hopen, dan alles wat nu is. Jouw licht schijnt op mijn hart, keihard op mijn hart. Ik zal je altijd blijven zien, het kind dat ik nooit was. Ik zal je altijd blijven zien. Jouw licht schijnt op mijn hart. Mijn ogen staan wijd open. Want er valt niets meer te hopen dan alles wat nu is. Jouw licht schijnt op mijn hart. Keihard op mijn hart. Jouw licht schijnt op mijn hart. Mijn ogen staan wijd open. Want er valt niets meer te hopen dan alles wat nu is. Jouw licht schijnt op mijn hart. Keihard op mijn hart. Een heel mooi nummer van de meest recente cd van Rob de Nijs. Dat album heet Niet voor het laatst en daarvan koos ik vandaag Jouw licht schijnt op mijn hart. Ja, dit was die weer, de late avond voor vandaag. Maandag hoor je een nieuwe bij jouw favoriete lokale omroep en die aflevering wordt gepresenteerd door Alfred Blokhuizen. Blijf ons tussendoor volgen via onze website www.delateavond.nl of kijk regelmatig even naar De Late Avond Facebookpagina. Ik vond het fijn even samen te zijn en ik kijk uit naar mijn volgende aflevering. Dus wat mij betreft, heel graag tot dan. I said, well, It's raining in my heart. The sun don't shine for me. It's raining in my heart. When you're not here with me, if we would have a part, you couldn't set me free. For always you and me, I'll give my everything. I'll give the song I sing, girl, just to be. My love to you, submit myself to you, to make this dream come true. I'll be the kind of man you want a man to be, 'cause you inspire me. Bring out a good in me, you raise the bad in me and change my destiny. It's raining in my heart. Time's passing by on me. Raining in my heart. When you're not touching me, if we would have a part, I wouldn't want to see. For always you and me, die, girl, is to die for you. A million things I've said, and a million things I've done. Some things I failed to do, but there's one thing I know I never failed to do, and that is love.